przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 2 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej o służbie zdrowia. Później zgaszony ogień pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Mija 75 lat od zakończenia walk o stolicę. Na koniec kolejny odcinek serialu Brexit. Premier Wielkiej Brytanii ma nową propozycję umowy. Prawo i Sprawiedliwość nie ma planów prywatyzacji służby zdrowia, mówił o tym prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. W wywiadzie telewizyjnym powiedział, że publiczna służba zdrowia zostanie utrzymana, a jej finansowanie będzie podnoszone wraz ze wzrostem PKB. Wydatki na zdrowie będą wzrastały bez podnoszenia składek zdrowotnych, stwierdził. Polacy nie chcą tego, nie chcą, żeby ich płace były wyżej obciążane. To samo dotyczy przedsiębiorców. No i w związku z tym my po prostu w ramach tych składek, które są, chcemy innymi metodami doprowadzić do tego, żeby ten udział wydatków był wysoki. Już na tym europejskim poziomie, bo to od 6% się taki poziom liczy. I żebyśmy mogli leczyć się, oczywiście nie płacąc za to w sposób taki, który będzie efektywny. A rząd PiS planuje podniesienie wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. Służba zdrowia była też tematem wystąpienia kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W Krakowie podczas spotkania z przedsiębiorcami mówiła, że szpitale mają coraz większe kłopoty, między innymi z powodu problemów kadrowych. Musimy poprawić sytuację, aby pacjenci czuli się bezpiecznie. To, co mówił pan minister zdrowia o procedurze DILO, ona rzeczywiście istnieje, natomiast ona nie jest tak powszechnie dostępna. Ona jest dostępna dopiero wtedy, kiedy zostaje rozpoznany nowotwór. Poza tym pacjenci bardzo często muszą sami wykonywać badania, żeby udowodnić, że mają ten nowotwór, żeby wejść do tej procedury DILO. O procedurze DILO, czyli szybkiej terapii onkologicznej, opowiadała chorująca na raka Janina Ochojska. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono wieczorem ogień pamięci. Dzisiaj mija 75 lat, odkąd powstańcy zakończyli walkę z okupantem. Uczestnik powstania, pułkownik Eugeniusz Tyrajski, przypomniał, że miejsce, na którym odbywają się uroczystości, jest cmentarzem. Ten kopiec powstał z ruin Warszawy, ale w tych ruinach były szczątki ludzkie. Tam bomby spadały na domy, a w domach byli ludzie. I potem te gruzy zwieziono tutaj. Mam swoje osobiste, wrażliwe takie doświadczenie, że wraz z rodziną doszliśmy do tego, że w tych szczątkach ludzkich, tu, na tym kopcu, znajduje się brat mojej matki. 2 października 1944 roku dowództwo AK zdecydowało o podpisaniu kapitulacji ze względu na brak broni, amunicji i zaopatrzenia. W walkach zginęło od 150 do 180 tysięcy mieszkańców Warszawy oraz od 15 do 18 tysięcy żołnierzy. Jest raport z zatrzymania 19 osób przez Warmińsko-Mazurską Straż Graniczną. Zatrzymano ich we wrześniu, ale teraz podano szczegóły. Mieli oni niezapłacone grzywny na ponad 50 tysięcy złotych. Te sprawy przypomni Beata Gajlewska. Zatrzymań dokonano na granicach w Bezledach, Grzechotkach i Gronowie. Na przejściach granicznych podległych warmińsko-mazurskiemu oddziałowi Straży Granicznej zatrzymano 12 obywateli Polski, 6 Rosji i 1 z Armenii. 14 osób zapłaciło zaległe kary, natomiast 5 podróżnych nie skorzystało z tej możliwości i trafiło do aresztu. Od początku roku zatrzymano 220 osób poszukiwanych za nieuregulowane kary grzywny na kwotę blisko 480 tysięcy złotych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Boris Johnson pisze listę do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i przedstawia propozycję nowej umowy brexitowej. Wśród nich jest propozycja koordynacji części polityki gospodarczej między Irlandią Północną a Republiką. Szczegóły zna Adam Dąbrowski. Pierwsza granica między Irlandią Północną a Republiką, bo po obu stronach obowiązywałyby różne cła. Boris Johnson zastrzega, granica byłaby niemal niewidoczna. Minimum infrastruktury, kontrole odbywające się w magazynach czy w portach. Ale i w liście, i w notatkach mu towarzyszących rząd nie ukrywa. Pewne dodatkowe fizyczne kontrole byłyby potrzebne. Tymczasem przeciwko takim zmianom i naruszeniu delikatnej gospodarczej i politycznej równowagi na Szmaragdowej Wyspie protestowali lokalni przedsiębiorcy, a także Unia, a szczególnie Dublin. Druga granica powstałaby w środku Królestwa, bo Irlandia Północna pozostałaby w dużej mierze częścią wspólnego rynku przeciwieństwie do Anglii, Walii i Szkocji. Boris Johnson idzie tu na niespodziewany kompromis. Kompromis, który zmniejszyłby zakłócenia na Szmaragdowej Wyspie, ale podzielił Zjednoczone Królestwo. Ścisła koordynacja Irlandii Północnej ze wspólnym rynkiem zależałaby od lokalnych władz w Belfaście. Co 4 lata mogłyby one zdecydować o zakończeniu mechanizmu, a dotąd Unia domagała się układu trwałego. Co więcej, Londyn sugeruje, żeby granica celna na Szmaragdowej Wyspie rzeczywiście była niemal nieodczuwalna, Unia musiałaby zmodyfikować swoje przepisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypomnijmy, Brexit ma nastąpić z końcem miesiąca. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I przenosimy się od razu do Kataru, do Dohy, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, bo też tam Polacy Wojciech Nowicki i broniący tytułu Paweł Fajdek walczą o medale. Finał w rzucie młotem obserwuje Tomasz Gorazdowski. Tomku, jak spisują się nasi mocarni młociarze? Od 25 minut trwa ten finał i na razie można powiedzieć jest bardzo dobrze, chociaż od razu zaznaczę, może być lepiej. Paweł Fajdek, on wychodził w grupie rzucających jako ostatni i od razu machnął najdalej w tej chwili w stawce 79 metrów i 34 centymetry. Wojciech Nowicki w pierwszej próbie 76,25, w drugiej poprawił się o 25 centymetrów, 76,50, no ale takie 25-centymetrowe poprawianie nie da medalu, przynajmniej srebrnego. Polaków w tej chwili rozdziela Węgier Halas, a więc Fajdek pierwszy, Nowicki w tej chwili trzeci, to druga kolejka. W tej chwili dookoła wchodzi Paweł Fajdek, zobaczymy jak rzuci, ale zanim rozkręci ten młot, to powiem, że wcześniej Paulina Guba w pchnięciu kulą awansowała z 12 wynikiem do finału. Paweł Wiesiołek jest w tej chwili 9 w 10-boju. Nie udało się Joannie Linkiewicz wejść do finału biegu na 400 metrów przez płotki. Odpadła również Daria Zabawska w eliminacjach dysku kobiet. No i w tej chwili już Paweł Fajdek w kole. Jeden obrót, drugi, trzeci, czwarty. Poleciał wysoko, wysoko młot, ale czy przekroczy granicę 80 metrów? Tak. A zatem to będzie w okolicach 80 metrów i 30 centymetrów. A zatem, no można powiedzieć, na pewno Fajdek już ma medal. A jaki? No zobaczymy, jak będzie się rozwijała konkurencja. Na razie jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Czekamy na kolejne dobre wieści w sporcie o 23. W piłkarskiej Lidze Mistrzów też się kręci ciąg dalszy drugiej kolejki. W zakończonych już meczach Slavia Praga przegrała 0-2 z Borussią Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie. Napoli grało na wyjeździe z Genkiem i skończyło się remisem 0-0. W napadzie od pierwszej minuty wystąpił Arkadiusz Milik. Grał przez 71 minut i zmarnował dwie wyśmienite okazje. Przed chwilą rozpoczęły się kolejne spotkania. W najciekawszym Barcelona z trio Messi, Griezmann i Suarez w ataku gra z Interem Mediolan. Uwaga, od drugiej minuty to prowadzą Nerazzurri. Do tego mecze Liverpoolu z Salzburgiem, Walencji z Ajaxem, Lille z Chelsea, RB Lipsk z Lyonem, Zenit podejmuje Benfikę. W koszykówce radość w Gdyni. Zawodniczki Arki awansowały do fazy grupowej Euroligi. W rewanżowym spotkaniu decydującej rundy kwalifikacji pokonały o siebie Turczynki z Botasu Ankara 84-75. Gdynianki wracają do Euroligi po 7 latach. W ekstraklasie koszykarzy polski Cukier Toruń wygrał 79-70 z Legią Warszawa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia sporo chmur i deszcza, na termometrach tylko od 6 do 12 stopni. W nocy do jutra na południu Podkarpacia i na południowym wschodzie Małopolski obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed silnymi opadami deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żyjemy na tym samym świecie. Chodzimy tymi samymi ulicami. No może nie zawsze tymi samymi. Tak samo jak każdy, chcemy żyć normalnie. Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Kampania Stop Barierom. Projekt wspierają PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja Orlen Dar Serca, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu w Klubie Trójki. Witam Państwa zespół w składzie Sylwia Hej, Renata Szewczak oraz Monika Małkowska. Prawie każdy z nas w coś wierzy. I nie mam na myśli wiary w najwyższego. Chodzi o prywatne zabobony, jakieś przesądy. Czasami żywimy kult dla kogoś lub czegoś, który to kult albo podzielają inni, albo jest to nasz jedyny, jednoosobowy kult dla kogoś. Czasami ślepa wiara w to, że jakaś praktyka indywidualna bądź grupowa będzie słuszna, zmieni nam życie, doprowadza do różnych absurdów. Pamiętają Państwo Forresta Gumpa? Bohater filmu Zamykisa w pewnym momencie zaczyna biec i ani się spostrzega, jak za plecami wyrasta mu coraz to potężniejąca grupa naśladowców. I wprawdzie nikt z nich nie wie, w jakim celu uprawia ten jogging czy maraton, ale skoro inni biegną i biorą udział w tym, no to widać, jest jakiś powód. My wszyscy za czymś podążamy, wierząc, że jest w tym wyższy cel. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czy chcemy odczarować zły los, tak jak to robiła kiedyś Edith Piaf? Mon Dieu, mon Dieu. laisser de moi encore un peu mon amoureux. Si moi, toi, moi, de moi, laissez le moi ou seulement à moi. Proszę Państwa, Edith Piaf, wiedząc, że jest chora, prosi Boga o przedłużenie życia. Chociaż 6 miesięcy, może 3, a bodaj 1 miesiąc. No, to dramatyczne wybory i dramatyczne sytuacje, ale nie będziemy mówić tylko o takich właśnie wymagających interwencji najwyższego momentach, ale o troszeczkę zabawnych momentach i najdziwniejszych kultach. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj jest Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A za szybko pan powiedział dzień dobry, bo jeszcze nie dokończyłam prezentacji. A teraz jest drugim nasz gość, czyli Michał Rogalski, filozof i reżyser, autor książki Producenci margaryny ze znakiem zapytania. Książka, która traktuje religię właśnie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Łukaszu, no wywołany właściwie pan został samoistnie tym Forrestem Gumpem, bo no, w co ci ludzie wierzyli, biegnąc za Forrestem? Jedni w coś wierzyli, inni z kolei nie mieli co ze sobą zrobić. Trzeci po prostu się zafascynowali tym, że Forrest tak sobie biegł, kompletnie nie zdając sobie sprawy, co robi. Cóż, no, takie zwykłe ludzkie koelizmy, że mnie tutaj w tym momencie przywołał. Tak to już bywa z ludźmi, że szukają jakiegoś sensu istnienia, a religia jest tym sensem istnienia chyba najwyższej jakości, najwyższej kategorii. No tak, ale czasami są to zupełnie jakieś bzdurne przesądy. Na przykład fitness. No na przykład fitness. No a co pan ma przeciwko fitnessowi? Nie mam nic, ale zwłaszcza, że powinienem trochę bardziej go uprawiać. Natomiast fitness też staje się, nawet fitness staje się formą jakiegoś przeżycia religijnego dla wielu ludzi. Przeżyciem religijnym jest dla niektórych czytanie książek, dla innych teraz staje się kuchnia. No mamy bardzo różne formy jakiegoś zastępczego wierzenia, które bardzo mocno udowadniają to, co powiedział kiedyś wybitny przywódca rewolucji francuskiej Maximilien Robespierre, że jednak jakąś formę religii zawsze społeczeństwo mieć musi. No właśnie. Niedawno byłam w Wiedniu i widziałam wystawę tam wiedeńskie Biennale. Jest, no, większość eksponatów dotyczy sztucznej inteligencji. Między innymi był składający się z trzech elementów eksponat zatytułowany Zrób sobie swoją własną wiarę. I cóż to było? Odbiornik CD, jakieś tam gadżeciki, dewocjonalnie byśmy powiedzieli, słuchawki i z różnych elementów istniejących religii, a podobno jest obecnie ich, jedni twierdzą 4200, inni uważają, że i do 10 tysięcy dochodzi. Więc z elementów różnych religii, żeby sobie każdy sklecił coś samodzielnie. Panie Michale, czy to jest też wiara, czy to jest religia? Cóż to jest? Przecież religia do praktykowania samodzielnego chyba rozmija się z sensem słowa religia. To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że mamy bardzo dużo wzorców właśnie takiej religii uprawianej samodzielnie i w polskiej kulturze, i szerzej w świecie. I nie jest koniecznie tak, że do religii potrzebujemy zbiorowości. Można raczej myśleć o tym w ten sposób, że to jest bardzo złożony system, który obejmuje właściwie wszystko, co nas w życiu spotyka. Dilthey pisał o tym trochę jako o krajobrazie ze zmieniającą się pogodą, że człowiek w religii jest właśnie jak taki krajobraz z ciągle zmieniającymi się dookoła warunkami. To jest bardzo subtelna i bardzo złożona sprawa i dotyczy tak wielu poziomów nas, i ducha, i intelektu, i emocji, i serca, i ciała po prostu, że trudno jej postawić jakieś granice. I owszem, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że religia dokonuje się również w zbiorowości, ale pytanie, które stawia również ten eksponat, o którym pani opowiada, jest takie, czy w dzisiejszym społeczeństwie, które bardzo dużo rzeczy negocjuje, znajduje przestrzeń do wspólnego istnienia, czy takie społeczeństwo właściwie trochę nie zachęca nas do uprawiania religii samodzielnie? Czy ta religia jakoś bardziej nie pasuje do stylu życia, który prowadzi? No dobrze, ale mówimy o kościołach, prawda? I są kościoły, które mają wielu wiernych. No, wiadomo, kościół katolicki w tej chwili traci, ale nie o tym chcę mówić, tylko po prostu kościół, no to zakłada jakąś zbiorowość. indywidualne przeżywanie. Oczywiście tak, ale w ramach tego, tej jakiejś grupy, zbiorowości. Owszem, ale w samym katolicyzmie mamy bardzo istotne napięcie. Skąd się bierze religia? To jest takie podstawowe pytanie. Czy to jest jakaś forma zbiorowego przeżywania? Mamy objawienie, mamy Boga, który przez Chrystusa coś opowiada światu, ale mamy też indywidualne doświadczenia każdego człowieka w sumieniu, w jakimś takim najbardziej wewnętrznym miejscu, które posiada. I pytanie, co to jest bardziej istotne? Czy współczesny człowiek, który buduje religię sam dla siebie, trochę ją klei z różnych rzeczy, czy on właśnie nie korzysta z tego, co w przeżyciu religijnym jest najistotniejsze? To znaczy wsłuchuje się w siebie i tam odnajduje głos Boga, głos wszechświata, głos jakiś czegoś, co go przekracza. A czy to przypadkiem nie jest takie troszkę cofnięcie się do czasów pogańskich, panie Łukaszu? Gdy słońce było Bogiem. Nie, bo większość religii określanych przez nas jako religie pogańskie, to była też raczej forma przeżywania zbiorowego, różnego rodzaju społeczne okowy religii. To jest raczej efekt XX wieku, kiedy naprawdę bardzo mocno wywalczyliśmy sobie jako ludzie prawo do indywidualnego przeżywania również takiego momentu jak religia, odkrywania Boga po swojemu. Wszystkie zmiany, które w Kościele katolickim nastąpiły, począwszy od roku 1958, tego dowodzą. A jak to bywa ze zmianami, bardzo często nie umiemy tego wszystkiego zbalansować, stworzyć jakiegoś złotego środka i zapominamy o tym, że religia, w tym wypadku chrześcijańska i w wypadku chrześcijaństwa jej odłam, który się nazywa katolicyzmem, nie jest wymyślony po to, żeby zaspokajać nasze indywidualne wyłącznie pragnienia. Nie jest wymyślony? Nie jest stworzony po to, aby zaspokajać wyłącznie nasze indywidualne pragnienia i czynić z naszej indywidualnej interpretacji tą jedyną i najważniejszą. Kościół jest dla wielu, a nie dla jednego. Jak świat światem, człowiek musiał w coś wierzyć, siły wyższe, z którymi usiłował wejść w jakiś kontakt. To też wiadomo, usiłował nad nimi zapanować, dowiedzieć się, jakie są plany tych mocy wyższych. I stąd kontaktował za pośrednictwem czy to kapłanów, czy szamanów, czy wróżbitów. No, słynna wyrocznia delficka, to przecież nie było jakieś przekazywanie prawdy. Z tego, co słyszeliśmy, co czytaliśmy, to osoby, które przekazywały coś, w co miano wierzyć, nie zawsze były przytomne. I nie zawsze musiały mówić jednoznacznie. To też jest bardzo istotna część doświadczenia religijnego. Ono jest otwarte na interpretację. Ono jest otwarte na to, co każdy wierzący w to wnosi. Katolicyzm trochę w naszym polskim kontekście przyzwyczaja nas do traktowania wiary jako takiego zbioru prawd czy zbioru dogmatów, schematów, które wyznaczają nam ramy świata, a nawet w nim jest miejsce na indywidualne przeżywanie i właśnie na konstruowanie tego, kim ja jestem w religii. To się wydaje bardzo istotne, bo wynika z takiego pytania, które sobie i filozofowie, i religioznawcy stawiają w ogóle, skąd się religia bierze. Jeżeli za każdym razem to pytanie jest odpowiedź na to pytanie wiąże się z czymś w środku człowieka. Jest to albo strach przed śmiercią, albo strach przed samotnością, albo pragnienie wspólnoty. Jakbyśmy tego nie odpowiadali, nawet jeżeli odpowiemy tak, jak starał się odpowiadać Rudolf Otto, to znaczy, że mamy jakieś sakrum, które jest tajemnicze, nie da się do niczego sprowadzić i to ono tak naprawdę jest źródłem religii, to zawsze wychodzimy od tego jednego człowieka, który to czuje. Panie Łukaszu, filmy, które poświęcone są religii, najczęściej, może nie wszystkie, ale często skręcają w stronę takiej bajki. Bo filmy bardzo często są robione przez ludzi, którzy wierzą w to, co jest na tych filmach pokazane. I może dla nich to bajka nie jest. Nie tyle może byśmy chcieli chyba powiedzieć tutaj o filmach, które mówią o religii, ale o filmach, które mówią o przeżyciu religijnym. Bo sama religia to już raczej bardziej kwestia dokumentalistyki. Ale takich filmów mieliśmy zawsze bardzo dużo, bo to jest jednak w końcu jeden z najważniejszych elementów życia ludzkiego obok miłości. Filmy o religii, filmy o miłości startowały na samym początku. Jak Georges Méliès wprowadzał różnego rodzaju obrazki z księżycem, to wprowadzał też różnego rodzaju formy Pana Jezusa ładnie skręconego na drodze krzyżowej czy w szopce. Ale z tym filmami było bardzo różnie, bo jest ta strona, o której pani redaktor powiedziała, to znaczy skręcanie w kierunku bajki, wszelkiego rodzaju pieśni o Bernadetcie, czy różnego rodzaju ekranizacje cudów Lourdes, czy ogromny też nurt kina stricte religijnego, który istnieje w Polsce się dopiero ostatnio zaczął jakoś tam powolutku przebijać. Mamy różnego rodzaju filmy typu Zerwany kłos, ale on ma się bardzo mocno we Włoszech, w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych. Mamy też oczywiście filmy zupełnie odwrotne, filmy pokazujące, że religia to jest bajka. Filmy pokazujące religię i jej zbrodnicze ograniczanie indywidualnych praw człowieka. I mamy wreszcie na szczęście ogromną większość, gdzie religia jest analizowana przez pryzmat kompromisowy jednostki i jej miejsca w społeczeństwie. I muszę powiedzieć, że oczywiście i tu religia znowu wygrywa. Wprawdzie filmy o miłości zawsze są lepsze, ale filmy o religii także mogą być uznane za jakiś największy sukces, który występuje. Ja zawsze starałem się zadać sobie pytanie, w jakim filmie religii nigdy nie dojrzałem. Nigdy jej nie zobaczyłem i nawet Przeminął z wiatrem po dłuższej analizie okazuje się być filmem, w którym religia ma bardzo duże znaczenie, nie jest on wyłącznie melodramatem. No to zacznijmy od Faraona, kiedy kasta kapłańska właściwie de facto rządzi krajem. A jeszcze w dodatku film ten był robiony w 1965 roku i arcykapłana Herhora troszeczkę upozorowano na kardynała Wyszyńskiego, ale ostatecznie wszystko się dobrze skończyło, bo był dobrze zagrany, więc kardynał się odobraził. Ale mamy tego sporo. Mamy w Polsce... Lubimy się od czasu do czasu ponabijać Krzysztofa Zanussiego, nawet go bardzo szanując i ceniąc, ale mamy reżysera, który wniósł jakieś polskie doświadczenie do tego rodzaju debaty religijnej. Polskie filmy to są w ogóle filmy, które nigdy się takiego doświadczenia nie wstydziły nawet w czasach komunizmu. Nie będę w tej chwili wywoływać dekalogu, bo to chyba jest główne dzieło i filmowe, i oczywiste, i filmowe, i jednocześnie deklaracja wiary. Natomiast, panie Michale, chciałam porozmawiać o różnych głupich wiarach, właściwie takich ubóstwieniach kogoś lub czegoś. No, Kościół Boskiego Diego, no to chyba jest lekkie przegięcie. Diego Maradona się oficjalnie nie solidaryzuje. Boję się słowa głupi używanego odnośnie religii. Boję się go z tego względu, że nauka przez długie dziesięciolecia podchodziła w ogóle do systemów religijnych przy pomocy podejścia, które jest pewną transformacją teorii ewolucji. To znaczy uważano, że człowiek w świecie rozwija się w ten sposób, że przechodzi od coraz mniej zaawansowanych kultów do coraz bardziej zaawansowanych, od religii, gdzie mamy szamanów, kapłanów, potem mamy zorganizowane instytucje, żeby ostatecznie w tej wizji wyzwolić się od religii i żyć w racjonalnym społeczeństwie. To właśnie takie podejście zachęca nas do tego, żeby szafować sobie głupi lub mądry. W momencie, kiedy staramy się podejść do religii... No to może słowo naiwny będzie właśnie. Naiwny wydaje mi się lepsze. To znaczy ono pokazuje... jak często potrzeba religijna, która jest autentyczna, znajduje bardzo proste czy za proste odpowiedzi. To znaczy nie rozumiemy do końca tego, czym jest to pragnienie w nas, czym w ogóle jest to pragnienie religii w nas. I wydaje nam się, chociażby w przypadku Diego Maradony, że taka admiracja do czyjegoś talentu i wielbienie czyjegoś geniuszu, to jest właściwie coś bardzo podobnego do kultu Chrystusa, bo na pewnym poziomie można na to tak patrzeć. Brakuje czego innego. Brakuje zbawienia, brakuje myślenia o naszym losie. W jaki sposób Diego Maradona ma sprawić, że na przykład nie umrę. Być może ten Kościół jakoś odpowiada na ten dylemat, tego nie wiem, ale te pytania chyba nie są w horyzoncie zainteresowania. No to ja jeszcze rzucę dwie nazwy kościołów, które no, wywołują uśmiech na twarzy. Kościół ściągających z internetu, to jest... No, chyba największa religia na świecie. Chyba największa religia, ale też nie daje zbawienia. Ale jak państwo zareagują na kościół latającego potwora spaghetti? To jest bardzo sympatyczna instytucja i ich obraz założycielski, w którym skopiowany jest częściowo Michał Aniołowy, Bóg Ojciec, ale zamiast Adama mamy spaghetti, jest jednym z cudowniejszych prowokacji. Ale takich kościołów jest sporo. Na przykład w Rosji istnieje sekta puszkinowców, dla której Bogiem jest Aleksander Siergiejewicz Puszkin. Tołstojowców zresztą też. Myślę, że zbawienie, jak się okazuje, nie jest warunkiem do istnienia religii koniecznie potrzebnym. No, oferowanie nam czegoś po śmierci. Okazuje się, że bardzo wiele z tych nowych religii oferuje nam tylko pewną radość życia, co i tak jest moim zdaniem w obecnym bardzo świecie dużo. Dużym sukcesem. No właśnie. Porządkuje życie, to jest niewątpliwe. Tak. Nadaje pewne ramy, tworzy społeczność, to już jest duża wartość. Nie mówiąc o tym, że latający potwór spaghetti jest jakoś wyzwalający społecznie. W momencie, kiedy mamy społeczeństwo mocno religijne, które tak straszliwie na serio podchodzi do wszystkiego, nie odróżniając kwestii ważnych od mniej ważnych i zmiennych od trwałych, latający potwór spaghetti potrafi być wybawicielem, bo pokazuje, że może czasem powinniśmy zrobić krok do tyłu i pomyśleć o tym, że religia też jest instytucją, też jest strukturą. I czy trzeba do tego podchodzić zawsze, tak śmiertelnie poważnie. Czy my przypadkiem jakiejś herezji tutaj nie mówimy? Tego się obawiam. Proszę Państwa, wobec tego modlitwa. Modlitwa, którą wyśpiewa Buła to Gudżawa, ale autor tekstu, to był François Villon, chyba no, niekoniecznie żyjący po Bożemu, z tego co wiadomo, aczkolwiek to już było tak dawno, że nie wiadomo, co było prawdą, a co było legendą, mitem o François Villonie. Modlitwa, słuchajmy się w Błato Okudżawę. Poko ziemia jeszcze wiercica, poko jeszcze jarak świet. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться вслазь, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что. Wiara przybiera bardzo różne formy obecnie. Obawiam się, że wspomnieliśmy o Diego Maradonie, ale obawiam się, że w ogóle skręciła bardziej w kierunku wyznawania świętości, niedotykalności celebrytów. Nie tak dawno był na ekranie film poświęcony jednej z najbardziej znanych postaci show biznesu. Panie Łukaszu, kto do pana? Bohemian Rhapsody, podejrzewam. Dobrze pan zgadł. I był to film, który rzeczywiście był analizowany w kategoriach religijnych, to znaczy mi się ten film podobał w pewnych sytuacjach, ale niespecjalnie. Nie było to wielkie dzieło. Choć miał dobrą rolę główną i parę innych rzeczy, ale tam się bardzo mocno odezwała kwestia religijna, to znaczy wierni kościoła Queen. Tak. Bardzo źle znosili jakąkolwiek formę krytyki. Dla nich ten film był cudowny od początku do końca. Mamy quasi-religijne traktowanie wielkich artystów, piosenkarzy, aktorów. To nie jest też rzecz kompletnie nowa. Ten system religijny kształtował się już bardzo dawno. Kiedyś na przykład bardzo mocno czczono wielkich aktorów teatralnych, potem śpiewaków operowych. A po Caruso przyszedł czas na Clarka Gable'a i innych. I rzeczywiście, i znowu tutaj nie ma zbawienia. Jest tylko szczęście i uporządkowanie twojego życia poprzez istnienie istoty doskonalszej od ciebie. No, i na naszych ekranach jest teraz Pavarotti. Ale akurat to jest bez kanonizacji. Tutaj jest jest jedna bardzo ważna rzecz, którą tak troszeczkę wtrącę, nim oddam głos panu Michałowi. Bo w wypadku poważnego systemu religijnego Bóg musi być jeszcze dobry, musi być idealny, musi być lepszy od nas. W wypadku gwiazd, one są wprawdzie od nas lepsze, ale to wcale nie oznacza, że są od nas moralniejsze, że są jakimkolwiek wzorcem w tych sprawach do naśladowania. Okazało się, że udało się stworzyć taki system religijny, w którym celebryci, w którym wielcy artyści mogą grzeszyć ile wlezie, a i tak są dalej bogami. No z tą dobrocią Boga nie przesadzałbym. To też jest jakby ograniczenie, które narzuca nam chrześcijaństwo. W jednej z mitologii Indian północnoamerykańskich postacią boską jest trickster. To jest taka postać, która znajduje się knoceniem. Zajmuje się knoceniem, psoceniem. Robi wszystko po prostu, żeby wprowadzać zamęt. Tak samo w religiach zoroastriańskich, gdzie mamy bardzo mocne takie podwójne spojrzenie na świat. Mamy Boga dobrego i Boga złego. Więc tu mi się wydaje, zło w Bogu spokojnie uchodzi jako część religii. Ale jest to herezja, ale z punktu widzenia chrześcijańskiego, nie herezja ogólna. Na szczęście herezja jest pojęciem jakby do konkretnego systemu religijnego, nie do świata w ogóle. Ale nie zgodziłbym się z panem Łukaszem w tej jednej kwestii, że chodzi w tych kultach superbohaterów współczesnej popkultury tylko i wyłącznie o szczęście osobiste. Tam, kiedy mówił pan właśnie o tych wyznawcach Queen, którzy jakby ze znawstwem podchodzili do tego, co w tym filmie jest dobrze, a co niedobrze, mamy tam bardzo ciekawą sytuację wtajemniczenia. W momencie, kiedy mamy superbohatera i mamy różne kręgi jego wyznawców, to mamy to, co się w typowej instytucji religijnej tworzy. Są bardziej zaawansowani i mniej. Powstaje jakaś kasta kapłańska, która wierzy, że to ona tak naprawdę decyduje, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe. I to też jest bardzo charakterystyczne, bo rodzi prestiż. A z tym też religia jako instytucja społeczna jest powiązana. Po prostu jest pewną oznaką prestiżu, a dla niektórych prestiż związany z wiedzą na temat Freddiego Mercurego jest dużo ważniejszy niż wszystkie inne prestiże, które mogą sobie zafundować. Tak, przez stulecia mieliśmy deizację władców, prawda? Bo to władca równał się przedstawiciel Boga. Ale i przywódców, którzy nawet nie byli władcami, bo jednak to, co się stało w Polsce z Kościuszką, a potem z Mickiewicza, a potem z marszałkiem Piłsudskim, to jest dokładnie ten sam proces. Ale to też znowu chętnie oddam głos fachowcowi, bo zastanawiam się, na ile my tutaj nie rozszerzamy za bardzo tego pojęcia, jakim jest tworzenie czegoś religijnego albo quasi-religijnego. No, to jest dobre pytanie. To znaczy, ja bym się w ogóle nie bał szerokości tutaj, z tego względu, że różne rzeczy wydają nam się religijne, one nam się wydają religijne właśnie z tego, że mamy bardzo dużo form religijności wokół siebie. Jakby kategoryczne oddzielanie, co religijne jest, a co nie jest, zawsze niesie ze sobą ryzyko, że patrzymy na to z punktu widzenia naszych przyzwyczajeń, a nie tego, co dany człowiek przeżywa. Jeżeli coś przeżywa w taki sposób, nazywa to religijnym, to skąd pomysł, żeby odbierać mu prawo do tego? Mnie się wydaje, że to wbrew pozorom pokazuje siłę religii, a nie jej słabość. Bo owszem, to jest głęboko niepokojące, kiedy w przypadku kultu dyktatora mamy znamiona religijne. To znaczy, no, to powinno od razu zapalić, prawda, czerwoną lampkę, ale z drugiej strony pokazuje taką podświadomą siłę religii. To znaczy, po to specjaliści od propagandy tworzą takie znamiona, bo wiedzą, że to zadziała silniej niż używanie czysto rozumowych argumentów. Stany emocjonalne angażują nas dużo głębiej i religia też na tym bazuje. Dlatego mamy wciąż kulty, bo po prostu, kiedy sobie poskaczemy, to nie jest wcale głupsze od tego, kiedy myślimy sobie o świętym Tomaszu z Akwinu, tylko takie skakanie, śpiewanie, klękanie, kładzenie się, rzucanie w szale na podłogę, to daje nam przeżycie, które jest zupełnie nieporównywalne z rozmawianiem o tym, czy Bóg istnieje, jest dobry, czy niedobry, czy jak to wygląda. W sensie to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia. Wyznawanie Boga, dawanie upustu swoim emocjom poprzez taniec pojawia się w wielu religiach. Pojawia się w wielu religiach i także w naszej. I właśnie dlatego Freddie Mercury jest takim dobrym kandydatem na bycie superbohaterem religijnym, dlatego, bo tamten taniec jest od razu zakodowany w samym przeżyciu. Ale Beatlesi moim zdaniem są jeszcze lepszą formą religijności, bo wprawdzie nie zawsze tańczyli, ale jednak śpiewali znacznie ciekawsze teksty. Boga się chwali na różne sposoby. Te mniej lub bardziej dopuszczalne w kulturze. No znowu mamy bardzo często spojrzenie uwarunkowane naszym wychowaniem się w kulturze chrześcijańskiej, ale na przykład odkrywamy w ogóle cielesne formy celebrowania religii bardzo mocno dopiero w naszej kulturze od 20-30 lat. to, co jeszcze kompletnie w latach 60. nie przechodziło i cała ta kontrkultura czcząca, też mająca różne swoje formy religijne, ale czczącej na przykład chociażby poprzez seks, teraz stało się już rzeczą coraz bardziej akceptowalną. No, może jeszcze nie w polskim kościele. Panie Łukaszu, film, jeden z najpiękniejszych, które dotyczyły, właśnie, czego kultu, zaraz o tym powiemy, Uczta Babette. Uczta, która jest szokiem dla biednych mieszkańców no, skandynawskiego, no, naprawdę jakiegoś grajdoła. Nie tylko, że powoduje, że oni zaprzyjaźniają się z powrotem ze sobą, ale na samym końcu jest scena, kiedy oni wychodzą na dwór i zaczynają tańczyć. I to jest w zasadzie przeżycie mistyczne. Bo nie ma bardziej mistycznego przeżycia niż wspólne przebywanie przy stole. Bądź co bądź akurat w kulturze chrześcijańskiej stół jest bardzo ważną metaforą. Przy stole zostało dokonane najważniejsze to, co się zdarzyło w Nowym Testamencie. Ale Uczta Babette akurat jest filmem o bardzo głębokich korzeniach, bo to jest radość jeszcze płynąca z czasów pogańskich, a do tego wszystkiego jeszcze film odczarowujący właśnie zwykłą radość, pokazujący, że religia nie może być przeżyciem ponurym, uniformistycznym, ponurym, smutnym, złym. Oczywiście te przepiórki, które zginęły w trakcie przyrządzania kolacji Uczty Babette tytułowej, nie były prawdopodobnie równie mocno zadowolone jak Tuńczycy. Panie Michale, chciałabym porozmawiać o czymś, co chyba jest już wykracza poza religię, na pewno ma znamiona herezji, a mimo to chyba we współczesności zaczyna być coraz popularniejsze. Z jednej strony tracimy wiarę, prawda? A z drugiej strony coraz więcej słyszy się, czyta, słyszy, to już forma jest różna, o jakichś absurdach, o wiarach w zabobony, o wrzucaniu uroków. Coraz więcej, w Rosji podobno jest popularne zjawisko, że kobiety formują takie swoje, nie wiem, ekipy, jak to powiedzieć, kościoły czarownic rzucających uroki na kogoś, kto na przykład zagrozi Putinowi. I robią, wydaje mi się, to z bardzo istotnej potrzeby, o której nasze dzisiejsze życie zapomina. To znaczy, religia była po to, żeby opanowywać świat, żeby dawać narzędzia do tego, żeby tego świata się nie bać, opanować swoje życie tu i opanować swoje życie tam. Dlatego katolicyzm też bardzo stosował rozbudowaną formę odpustów, zadośćuczynień, modlitw do świętych. Cały kult święty jest zbudowany właśnie na takiej próbie opanowania każdej gałęzi rzeczywistości. I w momencie, kiedy dzisiaj religia nam się trochę rozprasza, nie jesteśmy w stanie zaakceptować w zachodnich społeczeństwach kogoś, kto jest na tyle religijny i na tak mocno wierzy w zbawienie, że po prostu nie jest w stanie przyjąć nikogo innego. To znaczy tacy przeciwnicy aborcji, którzy pikietują pod klinikami, są dla części społeczeństwa przerażający. Bo liberalna demokracja nie rozumie takiej sytuacji, że ktoś może tak mocno wierzyć w siłę swojego przekonania, że po prostu uważa, że wszyscy inni idą do piekła, nie wierząc w to. I w momencie, kiedy próbujemy zmiękczać taką potrzebę w człowieku, żeby po prostu ten świat sobie raz na zawsze opowiedzieć, to ona wykwita w postaci takich dziwacznych kultów, szamańskich zabobonów i horoskopów, bo po prostu potrzebujemy poczucia kontroli. A czy to nie jest tak, że właśnie zbytnie zracjonalizowanie świata odbija, że tak powiem, właśnie wejściem w irracjonalność? To jest racjonalizacja, ale to jest więcej, bo to nie jest tylko kwestia rozumu, to jest kwestia pewności i jej braku. Żyjemy w społeczności, która cały czas jakby rozmawia i negocjuje, gdzie są granice dobra i zła. Jakby jaka forma miłości jest akceptowana, jaka nie. Jak można umrzeć, jak nie. Kiedy człowiek jest człowiekiem, kiedy nie. Mamy strasznie dużo pytań, o których rozmawiamy i na które nie mamy gotowych odpowiedzi. Próbujemy znaleźć w rozmowie. A religia daje trochę inne spojrzenie na to. Po prostu to wiadomo z jakiegoś powodu. Mamy dogmat, mamy pewien system świata i on jest po prostu uporządkowany. I kiedy nie mamy tej pewności, są ludzie, którzy tego po prostu szalenie potrzebują. I strasznie źle i dyskomfortowo czują się, musząc żyć w społeczeństwie, w którym cały czas muszą pytać i rozmawiać o tym, co mogą, co nie mogą, co znaczy. Takie pytanie o to, gdzie ja w ogóle jestem, jest potwornie męczące, jeżeli trzeba je zadawać całe życie. Gdzie ja w ogóle jestem, ale gdzie jest dobro i gdzie jest zło. I czasami niszczenie zła staje się czymś jeszcze gorszym. Palenie na stosie czarownic to chyba nie był dobry obyczaj. A mamy o tym parę filmów, panie Łukaszu. Mamy, oczywiście zazwyczaj strasznie zrobionych, bo Palenie... Jak tu spalić na stosie? Taką Joannę palenie... Dark na przykład. O Joannie Dark mamy dużo dobrych filmów akurat. O innych czarownicach, nie licząc kilku adaptacji Czarownic Salem, trochę średnio. Ale ja tutaj wrócę jeszcze do tego, co zostało przed chwilą powiedziane. No, jak się okazuje, ten trochę marksistowski paradygmat, że będą coraz doskonalsze religie i coraz bardziej mądre będzie społeczeństwo, kompletnie nie działa. No. Bo odruchem upadku pewnych tradycyjnych systemów, zwłaszcza społeczeństwa zachodnich, jest naprawdę gigantyczne zwrócenie się w kierunku takim jeszcze bardzo starorzymskim, wszelkich horoskopów, wróżb. Rosja nie jest tutaj do końca dobrym, bo to nie jest społeczeństwo do końca postnowoczesne. Natomiast tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, tak jest w Wielkiej Brytanii. Szuka się jakichś parareligijnych rzeczy. Ludzie muszą mieć jednak jakąś metafizykę, używając takiego najprostszego sformułowania. A co do palonych na stosie, no Boże Święte, religia prędzej czy później, już mówiliśmy o tej kaście, która się w każdej religii tworzy, musi kapłanów, zacząć tak naśladować swoich własnych prześladowców z początku. Bo wtedy okazuje się, że jest już religią silną, władczą, rządzącą. To oczywiście z takiego logicznego punktu widzenia jest straszny moment, kiedy komuniści przestają być obrońcami robotników i zaczynają ich mordować, a Kościół zaczyna palić na stosie dysydentów. Kościół miłości. Ale tak bywa. Tak będzie zawsze. To jest niestety siła instytucji, tak działa społeczeństwo. W momencie, kiedy przychodzimy z takiej pozycji mniejszości prześladowanej do pozycji hegemona, takiego człowieka, który, czy jak gdyby instytucji, która próbuje zapanować nad jakimś społeczeństwem, to wtedy używa bardzo różnych przemocowych środków, żeby tę pozycję utrzymać. I to głównie z tego wynika. Wtedy przekaz o miłości jest tak manipulowany, żeby pasował do wroga publicznego, którego w danym momencie mamy. Powiedział pan o manipulowaniu. My jesteśmy manipulowani, niewątpliwie. Nie będę tutaj do polityki dochodzić, ale chociażby przez reklamę. Jesteśmy okłamywani. I reklama też nam daje nowych bożków. Reklama daje nam dokładnie takich samych bożków, jak film czy inne aspekty kultury popularnej, bo reklama jest gatunkiem sztuki pasożytniczym. Gatunkiem, który ma nas zasadę oszukiwać i który musi wykorzystywać powszechnie znane dla nas momenty. Ale reklama uczyniła inny rodzaj religii, to znaczy przekonała nas, że konsumpcja jest bardzo, bardzo mocno ważna, ale to z drugiej strony to też nic nowego. Nic nowego, ale jest to pod pewnymi względami przerażające, bo na taką obietnicę łatwego szczęścia bardzo szybko się łapiemy. I to jest na tyle psychologicznie mocne, to znaczy jakby ta obietnica ładnie opalonej skóry, pysznego ciastka, czy komfortowych wakacji jest po prostu... jakby jest takim małym zbawionkiem, które sobie możemy zafundować i naprawdę trzeba włączać cały czas sobie krytyczne myślenie, żeby nie puścić się trochę w ten prąd. Krytyczne myślenie to chyba jest jedna z własności, o którą dzisiaj najtrudniej, bo idziemy za głosem wszystko jedno jakim, jakiegoś przywódcy. Ale gdzie w naszych czasach pojawiło się coś, co owszem też istniało w przeszłości, ale teraz jest bardzo mocno widoczne. Chodzenie za przywódcami, za trendami, przy jednoczesnym obłędnym przekonaniu bardzo wielu ludzi, że są buntownikami i że się tak naprawdę sprzeciwiają mainstreamowi. To jest rzecz niesamowita, którą udało się w czasach mediów społecznościowych osiągnąć, że ludzie robią dokładnie to samo co inni, ale są przekonani, że robią to tylko oni. I jeżeli miałbym zaryzykować taką tezę, że cokolwiek jest niereligijne, to najprędzej zaryzykowałbym właśnie, że to. To znaczy, jeżeli wyrzekamy się własnego przeżycia i przestajemy zaglądać w siebie, to wtedy mamy prostą drogę do zmanipulowania religii w ideologię. Przestajemy w ogóle myśleć o tym, czy słyszymy głos Boga w sobie, a tylko słuchamy kogoś, o którym jesteśmy pewni z jakiegoś powodu, że ten głos Boga reprezentuje. Ten brak kontaktu z własnym przeżyciem sprawia, że to wszystko zaczyna się odrobinę rozpadać. Proszę panów, wiara w cuda. Wierzymy w bardzo różne cuda. Między innymi w cuda podsuwane nam przez właśnie sprytnych reklamodawców, twórców reklam, że na przykład takie a takie farmaceutyki sprawią cud. Mało tego, że po prostu na przykład zjadanie jakichś tam nie wiem, farmaceutyków, które pozbawią nas agresji, pozbawią nas złości, pozbawią nas tego, że w ogóle irytujemy się i staniemy się takimi łagodnymi barankami. Przecież to chyba jest zaprzeczenie jakiegokolwiek zdrowego rozsądku. przede wszystkim trzeba być w zgodzie ze sobą i trzeba mieć coś wewnętrznego. Ale bycie w zgodzie z samym sobą wymaga zrozumienia samego siebie. Wymaga takiego bardzo trudnego procesu, jak odkrycie, co w ogóle w środku nas jest. To akurat padamy ofiarą najszybciej, najłatwiej. Religia tutaj bardzo pomagała przez wiele lat, a ideologia niestety pomaga czasami jeszcze mocniej. I cud też nie jest dla każdego. To nie jest tak, że każdy go równo potrzebuje. W momencie, kiedy trudno jest nam akceptować samego siebie, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, kiedy panicznie potrzebujemy pomocy w sytuacji bez wyjścia, jesteśmy skłonni wierzyć w cud. W cud chwilówki, czy w cud religijny, czy cud zrobiony przez świętego. To jest ta sama potrzeba, żeby trochę wymknąć się logice nieszczęścia, które nas dopada. I w samej tej potrzebie nie ma nic złego. Pytanie, na ile bałwochwalczo w nią wierzymy, a na ile jest ona dla nas cały czas takim motorem, żeby szukać wyjścia z sytuacji. Wydaje mi się, że cud rozumiany jako coś, co nas motywuje i daje nam nadzieję, jest jak najbardziej pozytywny. Panie Łukasz, nie wiem, czy pan pamięta taki film Lód, no, Miejsce cudów, prawda? Mhm. Bohaterka udaje się do Lód tylko dlatego, że jest na wózku i ma niewiele okazji, żeby odbyć jakąkolwiek drogę, podróż. I tam się coś dzieje dziwnego w Lourdes. Nie wiem, czy pan ten film pamięta. Pamiętam ten film i Lourdes też jest zjawiskiem, które ciągle istnieje. Ale cudy w kinie, jak już powiedzieliśmy na początku, są przedstawione w sposób stanowczo zbyt materialny. Tak. To my je musimy z zewnątrz zobaczyć, a zapominamy bardzo mocno o tej całej wewnętrznej perspektywie cudu, którą akurat w tym filmie pokazać się udało. To jeden z lepszych filmów, bo ten cud jest nieoczywisty. Jest ze znakiem zapytania. Cud nie powinien być oczywisty. Stąd bardzo ostrożne podejście Kościoła do zbyt oczywistych objawień maryjnych. No, cud wymyka się logice, a tak. Pytanie, co jest w danym momencie logiką? Jeżeli to jest indywidualne przeżycie, to w dużej mierze zależy od naszej interpretacji i naszej wrażliwości na rzeczywistość, co będziemy skłonni uznać za cud, a co nie. Jeżeli ktoś jest taką euforyczną osobowością, która pozostaje w żywym kontakcie z jakimś absolutem, to będzie cuda widział bardzo często. Po prostu bardzo często będzie dostrzegał takie przełamania w smutnym i pełnym zła świecie, które przynoszą dobro i dla niego po prostu każda sekunda może ale być cuda, pełna. Ale cuda, pamiętajmy, są też bardzo często jak w Guadalupe, jak w Fatimie. Jak ze świętym Pawłem, jak tak. Jeszcze był Szawłem. Cuda są też bardzo często nakierowane na ludzi, którzy absolutnie nie są euforyczni. Albo jeżeli już, to są niekoniecznie w dobrym kierunku. Więc też musimy sobie zdawać sprawę z tej całej indywidualizacji cudu. Watykańskie komisje tutaj nam naprawdę wiele nie pomogą. No dobrze, ale wierzymy w też takie małe cuda. No, dobro jest małym cudem. Dobro zwykłe jest ludzkie dobro. To na pewno, ale takie małe cuda, które niekoniecznie też mają dobre brzmienie i znaczenie. No, chociażby wudu. Chcemy się na kimś zemścić i wbijamy szpilę w laleczkę przedstawiającą no, kogoś tam, reprezentującą. To akurat nie jest cud, to jest matematyka. To znaczy, jeżeli pozostajemy w obrębie tego sposobu myślenia, to tam mamy bardzo konkretne recepty na to, gdzie wbijając szpileczkę, jaki efekt osiągnąć. Panie Michale, zaczynam się bać. Czyżby pan był czarownikiem? Nie podejrzewam się o to, chociaż kto wie, co przyniesie los. Ale chodzi mi o to, że gdyby, jeżeli ktoś jest wyznawcą kultu wudu, to naprawdę uważa, że to jest pewien sposób opisu świata i on tutaj nie widzi cudowności. On po prostu widzi narzędzia do manipulowania rzeczywistością. Pytanie, czy sam siebie oszukuje, czy faktycznie od tego nabijania szpilek komuś się może coś stać. To jest bardzo trudna kwestia i ja osobiście wolałbym z nią nie eksperymentować. Dziękuję, ja również. Jednak uważam, że intencjonalne zło złem się odciska później. No tak, zdarza się. To nie była wypowiedź pełna, panie Łukaszu. Tak, raczej ironizująca, ale przede wszystkim kwestia interpretacji tego, co jest złem, co jest dobrem i tego, co się gdzieś odciska, tutaj nam powinna wejść. Tutaj już wszystko zostało powiedziane przed chwilą. Indywidualna ocena tego wszystkiego, utrudniająca zrozumienie tego z perspektywy permanentnej większości. Pan Michał wspominał o horoskopach. Tu też jest jakaś wiara, ale też ma zanurzenie swoje w nauce podobno. No, podobnie jak pływy fal. i różnego rodzaju rzeczy. Ale pogódźmy się też szczerze, drodzy Państwo, większość horoskopów publikowanych obecnie w jakiejkolwiek prasie, w jakimkolwiek kraju jest wymyślona ad hoc dla czystego wypełnienia miejsca w gazecie czy w programie radiowo-telewizyjnym i tylko pakowana w formę quasi-metafizyczną. No dobrze, to muszę panów jeszcze zapytać o jasnowidzów. Czy rzeczywiście oni jasno widzą? Panie Michale, czy to jest jakieś... To jest chyba pytanie do policjantów. Jeżeli jakiś jasnowidz pomaga kogoś znaleźć, to czemu z tego nie korzystać? W sensie... Są w świecie rzeczy, których nie do końca rozumiemy. To nie znaczy, że ja w tym momencie będę usprawiedliwiał horoskopy jasnowidzów i tłumaczył, jak to działa. Właśnie chodzi o to, że nie wszystko wiemy. I polski filozof Jan Łukasiewicz napisał taki piękny tekst 100 lat temu o twórczości w nauce, gdzie pokazywał, że bardzo dużo rzeczy, które robimy, które nam się wydają takie racjonalne i takie nieodparte, wynika z tego, że jakiś człowiek coś w jakiś sposób twórczo zinterpretował. Świat daje nam dużo danych o sobie, ale to w naszych głowach bardzo często jest umiejętność połączenia ich ze sobą. To my tworzymy związki, my tworzymy fizykę, tworzymy matematykę i cały czas są rzeczy, które wymykają się naszemu poznaniu. Stąd są tacy, którzy myślą, że właśnie da się tam wkraść przez horoskopy i przez jasnowidzenie. Być może niektórzy to potrafią, a może nie. Ja po prostu wydaje mi się, że dużo bezpieczniejszą pozycją dla naukowca jest tutaj jakiś rodzaj agnostycyzmu, takiego mówienia nie wiem, niż twarde stwierdzenie to jest niemożliwe, bo żyjemy z gwiazdami w jednym wszechświecie. One muszą mieć na nas jakiś wpływ. Ważna rzecz, o której wspomniał mój przedmówca. W naszej nauce przydało się w końcu uświadomienie naukowcom prawa do pomyłki i prawa do niewiedzy, a tego ciągle nie ma. Gdy przyjmujesz taki klasyczny, racjonalny, naukowy światopogląd, musisz oczywiście być w stanie odkryć wszystko i zrozumieć wszystko, a tak nie jest. I świat się opiera właśnie na odkrywaniu przez ludzi od tysięcy lat momentu, kiedy muszą się wyhamować i już nie są nic w stanie więcej do tego swojego światopoglądu dodać. Co więcej, my to tutaj w tej rozmowie cały czas robimy, to znaczy używamy różnych języków naukowych do opisu takiego problemu, jakim jest religia. Mówimy przy pomocy kategorii socjologicznych, filozoficznych, teologicznych, historycznych i to są wszystko kategorie naukowe, ale one nam z różnych stron pokazują ten sam fenomen i to mi się wydaje jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć, żeby w ogóle rozmawiać i używać argumentów naukowych, że nie jest tak, że socjolog powie jakby coś innego niż teolog i jakby jeden mówi prawdę, a drugi kłamie. Tak, nie, właśnie oni po prostu patrzą na te same rzeczy z różnych kątów, tak jak na pomarańcze można patrzeć z różnej strony i jeden zobaczy ogonek, drugi go nie zobaczy. I trzeba się trochę z tym pogodzić, że żadna nauka nie da nam młotka, przy pomocy którego rozbijemy szybkę tajemnicy i powiemy sobie, mamy to. No to może i całe szczęście. Mam takie wrażenie, że nie chcielibyśmy naprawdę wszystko mieć poukładane i wiedzieć, jednak ta strefa niewiadomej zagadki, to chyba ciągle nas wciąga i ciągle nas intryguje. Chcemy to rozpoznać, a nie rozpoznajemy. Mnie cały czas zajmuje to, że nasz taki zracjonalizowany wiek, stulecie, zresztą nie pierwszy to raz, że znajduje jakby drugą stronę, no, w tym, o czym mówiliśmy, w horoskopach, w jasnowidztwie, we wróżbach. Ja na przykład... Rzecz ciekawa, pewnie i państwo, na pewno ktoś ze słuchaczy dostaje w komórce informację, że tam wróżka lub też wróż taki, a taki na pewno prawdę mi powie. No, jest to już takie podejście, połączenie właściwie racjonalnych działań, komercyjnych działań. No, nie wiem, wiara w to, że ja wierzę we wróżkę. Bo cóż, wiara łączyła się też zawsze z utrzymaniem tych, którzy z tej wiary żyli i na różne sposoby. Czasami zawdzięczamy temu freski w Kaplicy Sykstyńskiej, więc te pieniądze nie zostały zmarnowane. Ale wszystko ma kategorię, obok kategorii metafizycznej ma również kategorię komercyjną. No, taki już jest po prostu świat. Jest również rynek religii. Jeżeli jest jakaś potrzeba, a potrzeba religijna w ludziach istnieje na różne sposoby, dokładnie, to pojawia się i rynek. I na ile będziemy myśleć o religii dojrzale i na ile dla nas będzie ważna, od nas samych zależy, czy damy ją sobie zmonetaryzować, czy nie. To znaczy, jeżeli damy sobie sprzedać wróżkę, to jest nasza decyzja. W sensie ona próbuje nam się sprzedać. Pytanie, czy my